جاءك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، ډېر محترم مسلمانانو او طالب علمانو وروڼو، د ټولو ناول خدای مدرسې ته راتلل ځان دپاره سعادت او خوشبختي ګڼم. دا مدارس دا د علم سرچشمې دي، دا د دین مراکز دي. لذا د الله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلنه او دعوت خوریږي. د هغوی د علومو نشر و اشاعت کیږي. خوشا مسجد، مدرسه، خانقاهې کې دروی بود قید و قال محمد، هغه مدرسه، هغه مسجد او آغا خانقاه دا بهترین ځای دی چې کوم ځای نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر خوریږي. محترم ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام دا د الله تعالی یو عظیم رحمت، بلکې که داسې ووایو چې دا د باری د رحمت اتمام او اکمال دی. او تعید اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، د دین نه زیاد بهترین نعمت بل نشته. د دغې دین اتمام او اکمال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو. د یو انسان چې کوم کمالي صفات کیدی شي تو هیز اټموست ترکیب پوری، ترکاب پوری، آغا کمالات اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت او ذات بارکات کی خودی دی. ذکر مرگو تا ذکر رکم واند نبی علیہ السلام ختم نبوت دا صرف زمانی ندر دا ذاتی دی. خبر تو بتوجو سر یہی اصنه چه ما یوشان خبره کری و چه زلال شد و چه تسوک سول و چه دم و رشد و گرب و رو مرکیه را درم. دنبیان صلاة و سلام ختم نبوت زمانی نا دو کلیر کمال نده. در زمانی پا اعتبار خوزشی و آخری که دیشی کلی و کارخانه آقا سیزون جو بڑایی بیان آسان پا کارخانه بند بشی، نو بازار ته چې ته لاړ شي شهرت یې کارخانې پیدا کړو، ورته وایي د فلانۍ فابریکې هغه صادر تا سره شته نه، هغه دوکاندار ته یو صادر درکړي چې دا یې بس آخري صادر دی. اوس دا د دې خبرې دلیل نه ده چې په دې صادر باندې کمالات تام شوي دي، خو اوس هغه کارخانه بیا دا صادر نه جوړوي. دې ته وایي زمانی ختم، خو ذاتي ختم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چه اللہ تعالیٰ دے پا کمالات باردہ سے برپور شخصیت جو کردے، چه دا سے برپور پا کمالات و شخصیت اللہ تعالیٰ بل مجھو رہی ہے. یعنی اللہ تعالی آقا سانچا و قالب ہی مات کا چکم کے کامل سرے جو رہی گی بس خبر خبر میں یہ کتاب دیکھا لے ختم نبوت عقلی اور منطقی ہے اول تب ذکر کر لے خدا خبر چونکہ فلسفیانہ تھا نو دخل کو پزین کے دیر پر آسان رازینا ماروئے چیز ذاتی ختم نبوت ذاتی دبی مانا دادا کہ پیغمبر را ہمشی دنبی علیہ السلام ختم نبوت تصر اقصان نرسی زکا اغلب دا اغلب شانبینا اغلب نا لحاظا آغا اعتراض ختم شکل خلق کوئی تاس و مسلمانان یو طرف تا خبر کوئی دا ختم نبوت بل طرف تا کوئی دا نزول المسیح چی عیسیٰ علیہ السلام برازی او درم خبر کوئی چی نبی او ذل نبی سی نو نبوت ختمی دی نا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو نبی دکھ رہے نبزور سلام موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گلچہ وفات شوے دے وہ نبی دکھ رہے لدی وجہ خموم مسلمانہ ربانے لازم تھی چیزا رہی بانے وپا حیث دا نبی ایمان ساتھ امنت باللہ و ملائکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی کدے نبی نہ دے پاکے نبیہ دا رسولی ہی والا پا ایمان مفسر کی مونگا ذکر کر ہوئے لے شپرا اسی لی آسمان کی سطوری بھی وائی وی سارشی نور راو خیدی دا سطوری پا اخبر مدار کے موجود بھی کہ موجود نہیں موجود بھی کرتا توچ موجود بھی اخکاری ولی اخکاری دنوار دورانا دورانے دا انبیاء کو انبیاء دی و آفتاب نبوت را لوز نامی اخکاری نی نبوت خاری خبر دین کی رازی دین تو وہ خط نبوت ذاتی اور دلہ خبرہ حجت الاسلام والمسلمین قاسم الولوم والخیرات منبع والبرکات بانی دار روم دیوان در قرآن محمد قاسم سے امنا مکن احمد اللہ علیہ و یہ اول انداز پر کتاب کی لکھر دا نو دوستان بھی فتوہ یا وہ لگے دے خط نبوت منکر دے صحیح اور دوستان بھی اولو جو شد اولو ایک پیر زمین ہوتے لیکن حجیب دادلہ سے قمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز دے ای پیسے دعویٰ کری حضرت پیر میں علی شاہ سے قرآنوی رحمہ اللہ آغاو فرمائل کہ در خط نبوت فلسفہ بانے انا پوشم تد حضرت نانو کی کتاب ہوا اس طرح خبر مزید کی رہا محترم تاستان ہونے او کنی سوات والا زمان دیر کرتا ہے خالق ہے ادا میں جن پر خوان افواہ کی جس طرح دیجی میں طلبہ سے بتا رہا ہوں گیا دیجی میں طلبہ سے بتا رہا ہوں نو دا سفری بٹھی بس سوات تطلب راکرم دا سے اوپر اکرم دیکھ تو احتانو پورے دو جماعت سے مداری وا دا خلق آقا و خون خون دانی مخیر وہ خود خون خزن ہوں صحیح خبر خزن ہوں نو دی آقا و خون خون اس جرالت او ما بشان خدی بلکی نور خوشی بھی دو مطلب رو اسا تی راشت نزد دیتا نان نکو نو جوانان راشت نو دی گوئی چیز سوات وفر ازم انشاءاللہ نو نا او دل تا چراشت نو دل گوئی فلانی دیتا بزو فلانی دیتا فلانی دیتا نو بیا او برطانا نکو وی فلانی ایویلی جتلو کی امون سر چاہے اس کی ہمیں تیتا سورت رہا کری دی نو دوستای تخاضا خدا میں دا چی دوست سردلام دی کی رزدلی دی کیا چاہتا ہے چی ہاں یہ کری دی اس بیا کا پور پورے وطنی ہے کہ پسین نفس و سر وردنو دوست آم عشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی ہو در ماندگی محترم ہو نو تو یہ وہ افتانی سے افتانی سے آج کم سے اتنا شکاوی دوستان تو میری نو بلا خلق راجع مشوئی نو بیا سب خود مائم چی اس دی کلک سو خبری بدا اللہ والو سو خبری با رسول پاک والا اوکو تکہ دا تشکی تو کسی کر دیتا نو مات خبر کاری سو با اس میں فعلائی چیز کرے دا نو ایسا بائی چی اس دا دوستان راجع مدی دی مولا اکرام و احترام را کرے اس ماسرہ نور سے پلشت ہے دی مانی تقسیم کرے خدا بزرگان نوی سو خبری دکری دور تولا دی دابن سر تقسیم کرے بلکہ شیر دے کر در سرا سب تاسو واقع لیسا و ماسر پاکشی نو پرون ہم یوار وسکی پینزا بیان را او دیگا یو بیان دل مولانا عبد الرحمن سے برحمہ اللہ برطانی بابا جی داغم ایرسا کہ یو بیان دو کو پوکم دری گھنٹی یا نو ابوی بیچ دارے دو حدیث طالبان دی دوی اجازت غواړي ولې اجازت نه کوي دوی شیخ نه غواړي صحیح زه خو مزال نه اجازت نه کوي څنګه کوم مانا ته اجازت غواړي خدا دې دوی الله حسن اعتقاد دې الله تعالی دې وکړي چې زه په دې اعتقاد باندې پوره شم ځکه ما کې ډېر مقایس دي ما کې ډېر عیوب دي زه ډېر ناپاک یم د خلکو چا سره عقیدت پیدا شي نو دا مطابق کې عجیبه تصورات وي الوشن په قران کې شمع منصور رحمت الله علیه هغه فرمایل وې تاسو ما ته پته ده چې تاسو طالبان وی نیکان خلک یې ما سره وحدیدت دي خو یې کوره ما به انسان منه ښه ما رو به فرشته نه جوړې ځکه وې که کومه ورځ مو ما نه فرشته جوړه کړه نو سبا به ما نه څه انساني خطا شوي نو دومره ډېر نفرت به لیه نه کېږي چې ما ته به داسې ګورم او که تا د انسان تر حاله ساتلې وې نو بیا به زما خور هم په تا نه وکړه به نفرت هم پیدا کېده یو وار نه چې سنبلی څنګه ما نه ولا ما د پنجاب نه راغله نیکان خراب زما طریقه دا وه چې کلي کې به هم نو اوس بیا به د کور راووتم سره لس بجې لس نیم بجې نو بازار ته براړه نو بازار کې به کله یو دکان کې کېناستم یو دوست سره یا کله بل دکان کې دا علما راغلل په دې چوکې چې هغه تپوس کوی قاضي صاحب کوتل نو موږ ورته تپوس درسل دي بازار باندې نو ویل بازار کې څه کول نو هغه ورته وایي او طریقه دا چې کلی کې نو بازار ته راځي نو وی بیا چرته ځي وی پس دا پته هم نه کوي دکان ته ورتن نشي نو څنګه کېږي نو وی موږ وی پس داسې په دغه سلاشو په لابه نو دوی راغول چې یو دکان کې ناشته او زموږ کلی ښه خلک دي کوم طالبان چې ته پالې شي ته پته ده چې ښه خلک دي نو دې ځانو آی چې د دکان ته راو نو دکان دار په پر شي ماته پرې خو دا به دوی جوړه باندې کې ناشته بیا به نور بل کړي کې اندر راته اندر راته نو شو تاسو یې ناشته یو مجلس په جوړ شي دا کس دې کس کامل ماده راوست وی کانسر تا جس تاسو د مالې دي سره پاسه السلام علیکم السلام علیکم سلام بل مانا خود دکان کی میں زیچ چیز نو زیچ دران کو چاہے بل چی میرا را نیکار خدا کو مولی صاحب آنی نو ما تو ایل قادر صاحب میں جی وی آن بازار بھی جاتے ہیں اور آن او دکانوں پر بھی بیٹھتے ہیں ما وی تا لیل خلق کے ساتھ اگان بھی وی آن بازار بھی جاتے ہیں آپ دکانوں پر بھی بیٹھتے ہیں میں میرے باتھروم بھی جاتا ہوں اور کموڈ پہ بھی بیٹھتا ہوں اس لیے کہ میں انسان ہوں خبر ہوتے ہیں جی مجھے بنیادی خبر دارا کہ یہ بندہ سے دیر عقیدت کو ہوں گی وہ سرا نقص انسان دلے ولے برکا ہوئی ماں صحیح رازمون کا مسرا نا خدا عقیدت ہوئی د مشرکین مکه هغه د اعتراض او د نفرت وه نو هغوی هم وویل چې وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق ویل دا چې په پیغمبر د بازار ته هم ځي خوراک هم کوي ډوډۍ هم خوري نو الله تعالی جواب ورکړ ستا نه وړاندې چې مې لېږلي وو الا انهم لیاکلون الطعام ويمشون في الاسواق غيبهم بازارو تبل غيبهم خوراكونا بول نمو ترمونو عرض بقول الناس وخدمت كي زدنا تير كار قبل كار اربع دو دادو حقاني تا دوست تلاو نبيا مالس مرسة اگر دیکھو رو بچو تو ہوئے بیکو رو داس ہو کئی دا تاریبان تنگور کئی بلکہ دا تیر نمبری ماتر والا تاکیسی بیزو بیا دارون تنگرہ مایونه څه څه شو بیا تا طالبان د ډوره تک چې شپې ولا پاتې کړې طالبان خو نه شته په روح دی زه یې دوی چې شپې ولا پاتې کړې وی بیا ورته ما ویل چې مونږ کیسه ته په خور ته راځي بیا دا یو ته وی ته وی چې زما شوق نشته د چې شپې مو ماتور بیا مې طالبان ته وویل هم مې محبت خشې دی دا څه کار وکړ دا په ځلګان په احترام بل خو خیر دا څه ورګر کوم کمزور و مې يم نو طالبات دا څه لاسر دا څه کوي اوسو دا شمل نو دا څه کوي نو ما ورته مې وې سمع نه حد له اسوا دې نه روپي مانی نه تخبير شته نه استلام یو بل د روز کریا تران د تیر نمبر کې نو بیا په خور کې د جمی پرورو او مشران دوی سره مواده کړو د درس ناغې ته مزان تایم تر سو او د دې د روم سکریا د دې مشر چې د ناغې په ځای په دې کې هم جوړه ما په ورو تاسو نه کومه و چې څنګه بیان وکړ دا چې پټه کوله چې کوم څه چې ته تایم ته ځان وو سره پاتې دې ته هغه ته مرا پنسو کې او دومره زور سره ونی ولا وی دې نشي ځکه چې یو کوم ډوډۍ په خړې مون سره باغې ته ځارې کې او دومره زور سره دا پنسو راځي په خدای ته نو ستان څنګه خلاص کړ انتا نور مرگ او میں تو کہ نیت کو نو تے میں بیا نہیں کری دی نو تاس دا پر تو پر لا کر میں مو نہیں سے سما پر تو فری دا مجھے اور اور پر تو مس نا لینا اس پہ کو ستاس خدمت کی جو مر رسو کر اتا یقینا سما شوق میں زان دے پارے سعادت و گنم حکنا دا محبت مرکو تم رو زیاد سی تفصیل حدیث میں تفصیل میں اعلیٰ بلسی ہوں وہ باپ صفت کی الله تعالی فرمایي چې الله حاضر قران یاد للذین یتقون یقینا دا قران دا یت ورکړي هغه دار طرف ته چې دا ډیر اقوم د خصت قوم سره وي اقوم سره وي نو مزبې راځي باندې صيغه دې استفعل دې استفعال ته باندې چې کوم باندې فاعل راځي علی له تفعیل راځي او بعض اوقات دا د مفعول د پاس مفعول د پاره راځي لکه اشهر د مشهور د پاره اشهر د مشهور د پاره او په یو مذهب دا د صفت مشبه د پاره راځي لکه دا اشهر بعینه د شهیر د پاره یا اکرم د کریم د پاره خبرو ځین کرا لکور سره دا سره ومن شایبان طالبان چې ومن شایبان علماء طالبان کتابونه وای او کلک وای کتابونه وای او کلک وای اوس کوم کدا تاسو کول مدرسا نو نو به تاسو کول مدرسې مو تعالی نو مته پخ پکشته مې له کده خدای مو ورکا دا د دین میدان د رښتې د مشورې په لاره سره شروع کړی یان دا تاسو پکوا چې ما پخ پکشته دا وای سبق پکشته او دې بیا د سبق سره محترمانو از اون وقت که مدرسه نوی صحیح؟ یا محترمان حقانیه و جامعه اسلامیه نو مدارس آقا دای خطه که نو مو بدا جماعتو که بده رو بدا بروز و اپراتو دوکلی با مرا پرولی یا استاز با سهر دا به سبق شروع کو محبوطن پوری به سبق بی ورد بده رو پیشمنی به سبق با مویو برسر جنگ و جنن زمانی داده پیشمنی چه استاز را پاسی او تحجیدو که نوزر به سبق زما استاد زما پښمنه او پاسه ده یا می طالبانو سره دې باندې اتفاق کړه مې زه په کوم تاسو ور ډېر خدمت کو خو پښمنه به سبق زما وي زما سرپیر یا صحیح نو پښمنه با مولا چې الله غره کو رحمت کی سرپیر به راځوي یا مې وې سن سره به ذات کړه سوزه لیکور سره سن زرا نبی او ماشر تصفیه نو تاسو هغه به تکرارو تاسو د جمعه ته هغه دیوال ته هغه دیوال هغه دیوال ته هغه دیوال او لګیا په چې نه سره د اصل مسلم بود او مسلم سي پر مستر بود او چې پاکستان کې سي نه مستر را سي پر واحد او ذکر غائب په دې ماضي معلوم سالم د حق او ول مسالس را مفتو پر هر خود بود اشتم ده او ما تر نه اخر په حدا دن د تمين مستر را حصل کردن لن تمين او تر اسم فعل لا يقر امانه الاسم طان اسرن گشتو نه سره شو ده خبرم ځان کې نه او بابا او ګړې دې په پیرا په دې ګړې نه دا کتل چې دا د ټول بیا دې اوس هغه فارسي وا اپ دې په دې چې دې سوې هغه دې دې سوې نه ما یو ورځ ما چې ګر مازه په پس پرې چې څو مو دې سر وینتا وړ کې لګ چې دې تر دې ما دې نه نو ته وې تا دې سوې دې مې نه پاتې وې سوې دې دې وې زه سهار چې زم دوی دې تاسو دې دیوال ته دې دې دیوال ته راغله دیوال دې لکه سپې سره په پخې تر دې چې کیږي زه خو په دې ته دې ماخ نو ځان دې ماخ خراب کړي او دا دې او دا علوم کوم حق قبول نه کړي محترمونو فرض دې ارز مې کوم تاسو خدمت چې ان حاضر قران یا دې لکه یا قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا دا قران كريم ما غدار طرف تا گائیڈنس او ہدایت و کی چا بلارا اقوا اس کا اقوا افضل تفصیل دا قائم و یوم انا بی او کدا قیم و نو پر ما انا بی دا قائم و یوم انا بی چه دا قیم و بل ما انا بی کدا قائم و نو دا پخپل اسپیمنس کدالا مستحکم اقوا مستحکم الارض او کده قیم وای نو دا منظم کول کې لاره چې ستا ژوند به منظم کی او ما مرګونو ته وای ما اولاد را چې دا تفصیل تفصیل دی د قیم د پاره د قران ژوند جوړوي د انسانانو قران الله فرمای چې ان هاذا القران یاتی للتی یاقم دا قران کریم دا مستحکم کوم کې د ټول انسانانو را قران کریم فرمایي کتاب شان کتاب در تنوید ترکیر در تعظیم در پاکستی کتاب عظیم شان کتاب دے یو انزل اللہ فرمائے مونگا نازل کر دے یہ عظیم شان دے اللہ وی مونگا نازل کر دے یہ عظیم شان کلا خط دا صاحب منصر براشی نا خط قابل احترامی وی افیشن لیٹر آئے دے سر افیشن لیٹر آئے دے نا اللہ وی دا افیشن لیٹر آئے دے دا دا کائنات دا پادشاہ پاکنا انزلنا مونگا نازل کر دے نا بیازی مشان دے دا دا سے پادشاہ کلام دے دا سے حاکم سلطان سلاطین احکم الحاکمین کلام دے چی پادشاہ نا پادشاہ واخل زلین کی یو خوار نا پاس ای پادشاہ کی قرآن کریم فرمائے قل اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فهو ربي نمبرك هو الله مالك الملك ده سنة ده سنة تقول اللهم الملك تقول الله تبادشاه مالك الملك ده بادشاه مالك من بالي لقوة سر تشمعي ده اختيار سر تشمعي ده عزیزانو قل اللہم مالک الملک تورت الملک پاکستان پلی آئی کی لکلی دی چھے اولی ٹائپ آپ سارنٹی بلانس تو اللہ سبحانہ و تعالی حاکمیت آلہ پدی ملک کے دجا دے اللہ دے گریٹ گوز مولانا مفتی محمود اور شیخ حدیث مولانا عبدالحق رحمہ دیکھ رہے ہیٹسی چاہتا حضرت مفتی محمود اور مولانا عبدالحق سے ہوتا یعنی یہ اشید ہے یہ اسٹیبلش بنیاد ہے یہ خود لے سوک چون کے دیش سوک مند نشی والے دا قرآن سنت پاکستان کی کہ یہ خان دیو قبل جاری دنی میدان دوتے دیش مفتی محمود اور عبدالحق دا خلق را تڑی دی تو قرآن کریم فرمائی جلاہم مالک الملک تو دل ملک من تشاہو و تنزب الملک من تشال تو اللهم والله مالك الملك والباشا اي مالك تود الملك من تشاء باشا يملك جات چوپاي وتنزب الملك من تشاء باشا يخرج جان چوپړي تو عز من تشاء وتذل من تشاء چې چاته وړي عزت ورکي او چاته وړي رسواي عثمان دے ذکر رکو چھے بادشاہی ورکے بادشاہی اخلے دی پسی بیا ضرورت دو دے عزت و سنت یا دے اعزاز ہو دے اسلام ولی ہوکے ذکر چھے بادشاہی سر دے عزت تعلق نشتا بادشاہی اگر دو سر فقیر کے دو سر دے سنت تعلق نشتا بنا دے فقرا دی دا بادشاہان دی بنا دے بادشاہان دی دا زمینہ دی پتہ لگی دا چھے عزت و سنت پر شہر ہے طریفہ حروف رشید بردوار شہبادگان امین و مانون دائی راوز تر امام مالک رحمت اللہ علیہ وآلہ جی دائی بس سبب ہوئی دیکھ سکے سبب ہوئی مامون و امین تر دوار علماء خلق تو امین دا دا خوبیز بھی ہو مامون دا دا امیز بھی ہو امین دا دا ناز و نامان پروردا او دا ایاشے پہ کرو مامون دا عالم سرے ہو خوبستی ہو معتزلی عالم بڑا دن گڑ وڑ کرو معتزلی شو امام احمد سعیدہ بے مجھے کی صدقانی فعالم قلو یا عالم عزیزان حارون رشید یہ اوال دعوت ورکے امام علیکم حق اللہ لے چیزی دے بغداد خلق ستاسو ملاقات کو رواری رکتاسو میرا بانیو کری او بغداد کرا شہید امام علیکم حق اللہ لے اور تو فرمائل چی اصل کے زمان بزرگ دادے چی اولاد آنا چی سرے کم زائے منشی دے دفن دے پاکھے در کسی مڑے کر دو کرے پکرو بے دامات خکار مفتاری حالانکہ انتقال دیڈ باڈی دی جسد خاکی دی عمری پر وطن تا نور احمد پنیز مانے جائز دے یا مقبرت الصالحین تا تاریخ پنیز مانے جائز دے امام مالک کو ایک مقبرت الصالحین ہیں اندے بقین بہترین مقبرہ پر رشتہ دیو جنہ بزمون پیر و مرشد حضر شیخ اور حدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا بدر عالم بیرکی مہاجر مدنی حضرت مولانا حبیب اللہ سے مہاجر مدنی مولانا عبیب اللہ سے مہاجر چې دا مرګ راباندې مدینه کې راشي ذکر رسول پاک او پای صلی الله علیه وسلم چې قیامت ورځ لوبني شفاعت په اهل مدینه او رسول د زما کلیوال دي زين اوس اهل مدینه څوک دي چې څوک مدینه کې وفات شي اگر چې دغه مدینه ساکن او شاری نه ده وفات یې هلته وشو دغه تا تفسیر کړی د محدثینو لحاظه دا زمونږ اکابر هلته لاړل او د یو د شفاعت لپاره حالانکه ژوند د ټول د پروګرام حدیث کې نه کېږي تاسو ګورئ دین کې راځي نه تاسو زه ګورې نیسو ما پر پرمې راځو یوه نیمه ګنټه درې ګنټې یو ګنټه یوه نیمه ګنټه اته ګنټې بیان کړې یوه نیمه ګنټې نن هم تقریبا دا وایم پنځه شپږمه ګنټه راپاتې بیا یقینا ستړی یم نو تاسو کله جرأت سره آواز راکوئ نو ما کې به انرژي پیدا شي او که تاسو هم تسې راواو زه به نور ګنټه راشم له جواب توندې راکوئ حضرتانو نام مې کوم تاسو کې درد کې چې امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل چې وامر المؤمنین زه نه غواړم چې مدینه منورې نه نبه عمره ته وی دي سالو ته مبرور نشم او دا به فکر وو چې یار کما تا پتا ولګی دا چې بیا زت مندور واپس مدینې ته راتنه شم له کړه شم یو عمره وو له کړه شم یو نه فری حد وو ته یې کوم دی وو نو چې کوم شی کې فکر مندې کله چې تا ته هدایت به وی خمیرا نشم خوب کې الله به باندې وکي صحابته نبوه وبقيت المبشرات رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم نبوت ختم شد مبشرات فاطمی قال و من مبشرات یا رسول الله قال الرؤيا السارقة يراها رجل او ترى له چه مبشرات سدی پیغمبر علیہ السلام به رشتن خوبون دی چه سرے بخبلا ویدی یا تد پر اولی دیشی سرے بخبلا ویدی نئے امام مالک رحمت اللہ علیہ خوب کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات شو حضور پاک وقت حضور پاک دے ہوئے وی یا رسول اللہ کم بقی من عمری وی زمان عمر سمر پاک دے فاشا ایلے بیسا گلے نبی علیہ السلام و سلام و قطع سے بلاس مبارکو پیمزو کو دوسر اشارہ ہوگا زمان عمر سمر پاک دے صحیح شی چې ذکر شي په سوال کې د مراد دی شی چې ذکر شي په سوال کې اوس په مالک په چې ټایم خو نو خو ده صحیح مصالحت خو ده عادت عادت خو ده خو مالو مميز سره نو مميز سره ورځي ګاندی افتی میاشتې کډونه دي بینزو گنتی بینزو روزی بینزو هفتی بینزو میاشتی بینزو بینزو سوا کن زکر رو دیارو خواست بینش مسجد تلال مشهور محدث امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ کوئی سنے دی صحیح امام بخاری دوران دیارو امیر المومنین فی الحدیث بلدش بچن امام بخاری دوران دی کہ میری فی الحدیث بدر شسو عبداللہ ابن مبارک ہوتا ہے چا شاگر اولاً دی امام ابو حنیفہ ثانیاً بیاد امام مالک چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وفات شو دی مدینی پر آلے امام مالک سر دی رشا نتا عبداللہ ابن مبارک حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وطوے وی عبداللہ تنتراشا وی زیب امام محمد ابن سیرین تا شام تا شام تا وی جی خیر خودے وی زیب دی خوب تعبیر بدی تکو سے اگر معبر دی اگر تعبیرات تو امام دی تعبیرات امام دی نبا فرد دی کنو دری پر کنو نکاح ہو پر اللہ نے بلا خادی مبارک کی خدا دی نکاح مبارک کی نسخ و مزاہ کون پر برگر سرنیر کو نما ورته مې لیکه هو خپل لوتر خو ته تیوره دفاع وای دا دا اتفاق دا مسلم دا امام ابن سیرین تا یو جوان را کرو چی دیر خفای نا وردوی ولی ویزان می بگا خود که ملتی درده وی بس تو پانچی بس ملی کرو دیر خفای نا امام سر رمت اللہ علیه وردوی وی خاندر وردت مبارک شواده دی کی دی میاش کرده دیمیاش کرده اگه وردتر امام سر زران مازان ملتی درده اتنا توائی واده دی کی دی نتما پرنگو که امام ابن سیرین ورته مړې دې ته وایي چې نه پکې حس وي نه پکې حرکت وي نه اختیار وي نه اراده وي وې سړی چې واده کړي دغه ټول کارونه پکې د مړې نه کم نه وي سړی د یو ملګري راته پېلاتیبه وکړه چې مسیج ورکړه وو وی ویل چې که تبدیلي او ستر غواړې نو بس چې واده دې نه کړه چې بدلې نه هغه بدل کړه څه کوې چې واده وکړي نو بیا چې کور کې ناست یې نو ټي وي چې نه نورته نه شي بدلې هغه به درته وایي چې بدلې کړه پارتو دین اوس مې پوستاس کې دوت کې چې امام ابن سیرین ډېر لوی محبل دی دلته د تعبیراتو کتاب دې مشهور تعبیر رویال ابن سیرین الصغیر ابن سیرین له کبیر نه و دلته مشهور کتاب تعبیر رویال فی تعبیر الفنا چا سمجھتا تعبیر لنا وی تعبیر لنا امام حسین کو بتلا لے امام مالک ورتا ہے عبد اللہ امام ابن سیرین تبرزی دا ہو کو ورتا ہے چې او سړی رسول پاک نه خو کې تپوس کړلې چې کم بقیا من عمر زما عمر سمر پات دې نبی علیہ السلام او مبارک وو دوه وخت اشاره کړی دا لوچی دار وشي دې ګلتی دې میاشتې دې کمنه شوشه خو یې ګوره که اگر اصرار نکی که دا خوب چا لیدلی نون بورتا ناخلی نون بورتا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه پر او خواستا شام دروان شد امام ابن سیرین رحمت الله علیه ده خوب بانک اگو اپنی تا لیدلی چا دی اگو لیدلی چا دی حضرت عبدالله ابن مبارک مرتبه جی دا امانت دی و راز دی کشف کولی نشن ابن سیرین دا سلک صاحب که دو کتر او بیا دا سلک عبدالله دو کتر بی والله الا یکون رائی حضر منام الا مالک ابن انس بی زمان قریح حوی قسم دی چی دا خوب مالک ابن انس دا بایر پر سلطشی کتر ایمان مالک کتر ایمان مالک کتر ایمان مالک کتر ایمان نبی جده دیس سمو را ده بینزه رسی بینزه میاس بینزه کار بینزه افتی ورده غین روز مراتی نمیاس ده کدرن مراتی این اللہ و انتا و علم الساوا و ینزل الغیس و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس مازا تکسب غدا و ما تدری نفس بی ای ارض تموت بی ما مالک توایا چه سوره لقمان والا آیت که پینزه مفاتیح الغیب ذکر دی مفاتیح الغیب خیلتا کسا دی یا ستا وکران وٹ کی گی خدای تم بارم دی باران تا کدر کی گی خدای تم بارم دی یا سرے تا ندے معلوم کرتا چه سباب حتمان سکو یا سرے تا ندے معلوم چه کم زی بمڑے گم ان اللہ عمد و علم الساوا و ینزل الغیس و یعرم ما فی الارحام قیامت دا بکر راضی دا اللہ دا مالک دی دا محترم رو ارد کو دا تاس خدمت کی مات رفتہ گورے جل اللہ تعالیٰ فرمائن لحاظ القرآن یا بی اللتی اکرم دا آغ لار طرف تا ادایت ورکی چکم لار دیر اکرم دا اکرم دا قیم نا قیم قیم دا صفت مشبات دا پشان دا صفت ذاتی دا موصول ہے دا صفت ذاتی کے دباری نا حقیقت ذاتی حقیقتاً ذاتی فوان چی صفت ذاتی دا مخلوق کے دا حقیقتاً ذاتی نہیں لڑتی و جمع ہوئے چی دا پشان دا صفت ذاتی ہے ان اللہ یادی بیتنا چاہیے ان ہاتھ القرآن یادی للتی یاکم دا کئی خاندان زموار کئی محلبے دا خاندان اور دا خاندان زموار سکے دا خاندان طول امور برابر آئی ټول معاملات برابر وي بچی نه جوړوي د ډاکټر انتظام کوي اوړه نشته د اوړو انتظام کوي دیوان پروتلی هغه مرمت کوي اوس قرآن الله تعالی قیم وي معنا یې دا ده چې کوم ځای افیکټ او نقص دی نو د هغه ځای برابروي جن الله یا دوی الا هذا القران ياتي للذي ياكم تا تا با تا با برابر علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه نباد دا ابتلاوة مخبئ وقلا جي آل حنين سكيف حوازن آل الطائف دي لجي آدي كانس بيريسي وصا مكه دي فتح قلا تایف والا یریږي چې اوس به دا پیغمبر په موږ راځي نو یې هغې لشکر به به کوي تا باندې حمله کوي نبی علیه السلام دی حمله کوي نبی علیه السلام وسلام د دومره لوی سفر ستړی سره اصحابه مدینه راغلی درې سوه میل سفر یې کړی دی بیا دلته مکه معظمه بیا دا فتح کول امور منظم کول ستړی ستومانه صحابه ته مې داسې خبر راغلی موږ په اوس د سلاح کوم ضرورت دی د خوراک هم ضرورت دی د پیسو هم ضرورت دی صفان بن امیه ته وی وی ته په ما له څه زمرې راکې څه تورې به راکې څه پیسې به راکې څه سپرلی به راکې صفان بن معطل وی ته وی جیب بته ده په زور باندې غواړې او کښ کوړې نبی علیه السلام وینه بدله ده عالیه ده بدله ده عالیه ده زه دې استعمال کړم تاله به درکړم هغه د ابو سفیان را مسلمان شوی نه دی هغه دې ویل کاکا پیسې په کار دي سورنې په کار دي اصلحه په کار ده هغه نه بالکل درکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حنین طرف ته روان شو جنګ کې کامیاب شو آل حنین دوی منډه ووهله طائف طرف او طائف کې ځان مقصود په قلاګان کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې لاړو د دوی محافظې وکړه ربنه مالک ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میزایل لانچرو جنی تاسو په قرآن باندې یو څه خرګي مرزي کوته کې ته پورته شو کې ته پورته دا کې ته پورته وته وګو من جنی هغه باندې مې ته اور ګولې ور موږ نه پدې کړه باندې چې دې کلا کې چا پیر اور وګو اوس را خل سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر ډیر غنایم او غنیمتونه مې راوړل ډیر غنایم او غنیمتونه کې ځان نه راوړل سلور هزار قیدیان سورا چار هزار تدر سلور هزار قیدیان ودی کی یو بڑے خبر راستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی چی آرد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تلوال وغاب الوافد وانا جوز لاخبر وانا الخدمائی بابا میں مردے کی ارتے کر سرپرست نگران چه صبح پی ذمہ دارو اتا پی دنے غائب شوئے دی پتر نشتر تا دا اب ایسا خو بڑایی ام کما دا کنیس او بیزا جوڑے ما خدمت دا شکل دے نبی علیہ السلام و خود گئے دا وی من والے دو ستا بابا سو کچھ مرد اگی ورد دای حاتم سو اس حاتم اتائی کو زمانی مشروب سخی دے نبی علیہ السلام و عدل بلوتای دے دیان چې نبی علیه السلام د حاتم نوم واورېد فورن یې تپوس دې وکړ او حاتم بن طی حاتم طی یادې بیا ورته بابا اوس د حاتم طی زمانه جاهلیت کې تېر دی دا سخا او جود غریبانانو د خېټې انتظام د جامو انتظام د هغې د کور انتظام د هغې د ضروریاتو انتظام دا دومره ښه کار دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د حاتم طی نوم واورېد زړی ورته نه او دین ته پوسې ته وکړ ومن وافد وکې چستا سره پرسو وزما ورور عادی سو عادی نبی علیہ السلام وو په عادی سره ویګه تو کېدل زکه ویا ته پټه وا چې سو خو فایټر جنرال غزي پولیس سره ما وړه دو جنګ یاره ته پېل غزي پولیس سره ویچر ته وکړه دی نبی علیہ السلام وو سلام دا دی چې هغه یې سای شوی دی او شرک نه پاتې نو ویده با روم تروانی به سفر به شام درده انتا با روم تردی انتا با خلی کل اسائلم و سیاسی بنا را درخواست کنه سوکی سیاسی بنا را درخواست کنه تو پا دیکی نبی علیہ السلام مون سکو حضرت علی بن ابی علی عربی جی بی داخل با حاتم تایی جنود بی خجی نسوک څوک نبی علی صلوات و سلام یا خپل مخلوق باندې ډېر مهربان سره غیر مسلمانو د زمانه اجدایي سره یو مقابل احترام دی څه شي قابل احترام دی نو یې کېد ته سوله انتظام وکړه څوک د سوله انتظام تو خل سفر ولا تیار کړه څه پیسې ولا ورکړه یو خادم ور سره کا چې د خپل ځای ته ورسېږي کوم ځای ته دیاری او دیتا اپنا دا پول انتظامو کو بیا راگئی بی نبی علیہ السلام و سلام ہوئی چکا مو سر پاتی کی گی نبی دا وسط تکریف دی او کزی نو دا سور دی دا دا ڈریور دی آدم سور ڈریور دی بخ بیر کوئی دی کوئی بی دا سور دی دا ڈریور دی را لی تو خدا دی با دی اور سی چکم زی تزی دی با زان نو واپس را دی دا سور دی مستاشو دا تو خام مستاشو را پیسی مستاشو دغه ستاپلار وی حاتم تایو اوس هغه چې دا خبره واوري دا وی دا سي مال دا وی او دا سي تار دا دا روان خوشو سره خود دا رسل شو اوس دا د رول په طرف کې روان شو شام طرف ته هغه چې ته پیدا و دې چې ته ځه مال شي ګول دې ورته چا دې رسول پاک عدی بن حاتم ورته وی تاسو پیسې می سي ګور دې اس دې ډېر د ګیډو چې خپل ګرو په سره پیسې اخلي کیدا څنګه وای د ګرو په سره دي کوم چې کاکا د ځی په سره په دوی زما کې به راځم پاتې شي دا نه دی ول دښمن ته نظر ته په لوري د تاسو په کوم ځای باندې شي الله دې وافي چې دا خل سو حرص عزیزانو هغه ته زه یې ویو ورته مې ویتالې بلې نه دی تا لیدلی و ما دی او تا راغو که زه خو پرې غوړم خو یې ما ورته چې زه نه سم نو ویته وی ته ولې نه دی و ما ورته چې د پلار نوم د برک نه پس بد نه ور نه شم دا زما د قوم خلک کې دی ان دی دوی وایي مو کې پرې غوړو دې ځان خلاص کړ اوس په دې کې چې اور ته ویلې یا اتفاق یو چې پیغمبر فیصله کوي واپس نه اخلي پیغمبر پاتې فیصله کوي واپس نه اخلي هغه سره یو ټاپ وره نه دی تاسو نو بشارو پوریږي چې نن به یو خبره کې سبا به یو تر نو کې بس هغه چې خبره کړه په هغه ولار د او تا پر یو شعر ورته وي چې ظفر وای چې جو د فولان د قائم میر هو اوس په ظفر جو د فولان د قائم میر هو اوس په ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے جو وقت پر دو سے مقرر آیا یو خبر هم کړی وه مناسب ته مې اوس په ټینګ پاتې چې د خلکو هېره شي بیا مې واپس کړو صحیح او مې دې وخته د سیاسي سړي لپاره بالکل مرګ چې خبره وکړي بیا واپس وکړي نه اوس په قیامت راځي کار سره د دې خبره باندې پوښتنې نه کړي ځکه خبره هم کړې مې د بل قسمت نه موږ دواړه پښتانه یو یو پښتون د چا ته پوزل کوو موږ د زور یې نوې دېش کاره لس کاله بعد د بیا ته پوزل کوو موږ د زور یې نوې دېش کاره یار به زما یادې کتاب په لس کاله مخکې هم دېش کاره ویلې مې وې رسول پاک نے مدینے ترا وستو حضرت حاجی پر پر بیان کی ماتا سو سے کتاب دیکھ رہے میرے حدیث نقل کرو النفخات الروسیہ بالحدیث القدسی النفخات القدسية حديث القدسية حديث من الفكرة على عدي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تم خطك ناس ايه سايو خلق فارك الزلدون عشي سوك دسرو وچه سوك دسپين وچه سوك سو دم فارك الزلدون چوڑه دیزا پاکی سلیب زنگی دا سب کی لائے گا سلیب تو چاہا سلیب سلیب سلیب سلیب سلیب سلیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سلیم ته اشاره وکړه په خدا سي عام خبره وکړه وی الله تعالی د نصارا په خیر کې روح ور باندې په سلیم باندې فرض کړی چې دوی سلیم کړی رضی الله تعالی الله تعالی په کوم شي خبره ما ته رسېږي وی د خپل اعمال او روحانو نه د رب یې رب جوړ کړی دې ته الله تعالی او روحانو اربابه من دون الله حضرت عادی وته وی ويا رسول الله مونږ عيسایا خو ربو ته دوای بل مذهبي رحمته نبي عليه الصلاه والسلام ورته وي وي دی د خدای حلال کاله حرامي او د خدای حرام د حلالې دا کار کوي وي او چې دا کار کوي یو شی حرامي وي دې کوم څه یا جمع شي د چا د پولیسان د فیصلو کې چې مشکل دی دا حلال انجیل کی حرامی دی حلال کی انجیل کی حرامی دی حرام کی نبی علیہ السلام ورته د رب کانسپټ دا دی چې د شریعت ور کوي حلال او حرام ور کوي اما شه دې په لاس کې غوښ پدې دی ول یو تعالی ارباب وي چې تخذو احبارهم ورب و دې اوس پوښه خبره باندې نبی علیہ السلام دی زه دې خطه کې غلط دی څه غلط دی دا کومار دی شکمار دی نبی علیہ الصلات والسلام ورته ځکه چې خدای سره روان دی ځکه ځکه خدای سره روغه وکړه یعنې کلمې وویل نو دې ته دې وی خبره وکړي وی هغه ته به بیا وایي چې کله خبر خدای سره روغه وکړي کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د قران او سنت نظام عملي کې نو دې وی ته وګوره چې د حمص قوت د امصاب مالک صحیح تنها زنه نه وکړه دا فورن په الله پرې خدای له ضرورې به کې کړه چې کاله کې امت ته چا وویل چې دوی پرې خبرې نه کوي هغه سړی ورته ورته کوي صحیح نو دومره امن راغلی دا ما وکړه او دې دا چې عثمان زمانه کې چې کله هو مسلمان لا هغه عثمان شکست ورکړ دا عثمان آرمی و شکست ورکړ د دیو انوار سره د کسرا تاج د سرو زرو د امغنو مو کې راغی ولې دا د پتیش خواته دا میدان دی روزه دسته چې له سلام سلام نواز وړو میدان سکي څوک چې حج ته تلی نبی علیہ السلام روزی علیہ السلام او بار روزی پتی طرف تدی بلا میدان سکی شتا پتی میدان کے دیرے کوتو بیرت عثمان مانزل را روانو دان تاج دسروس پینو دتنانی رو دراہنو دسامانو دبیری دسر لکتر آخوے دل لکتر آخوے دل سایو کسیو حضرت عثمان کو مانزل تیز تیز را روانو پیغمبر خبرو صلی اللہ علیہ وسلم چې د ورغوزان خزاني به د مسلمانانو قدمونو کې پرتی وي هلته سره د عثمان رضی الله تعالی عنه ټوکر په خوړ په دې تای باندې نه د دې ځکه دا کې سړي ټوکر په خوړ اوس موږ د پای ته د ورغوزان ودرې صحابو ودرې وی الله فرمایي چې خو به فضل الله او به رحمته فبذالک فليفرحوا هو خير مما يجمعون شیخ بطبیلو کو بیا به بل چکر شروع کو شهزادگان حیران دی چې بادشاه څوک یې خواته ده پرېږدي ټیلې وکړي هغه بهرته ورسي ټیلې وکړي نغلی دا تور بابا نو دی جوړه ته پراوې د کوڅو کې بابا جل مالا فرمائن لحاصل قرآن یا دین اللتی را قرآن حضرت عدیب نے حاضر اوی توبی تو قرآن نظام چه کرر آلے دوی مال کتر چه شام نواکی خطران روانا نامان ورسر دے دو جمال مالی کنا تو قرآن دے نظام دو جسو کا پردے زنانت کتے نشی اوی دو قرآن نظام را کرو نمال کتر دو حرگوزان دو حرگوزان تاج نظر قسمان کا خور لگی دو اوی دا آیت پر آوات کے چکل بفضل اللہ ابن مسعود سے والا تفسیر پتا سے یاد کر مجاہد سے وہ قدر سے ابن عباس بولا مان دیو شاگر کانی اور لوئی مفسر جنہی قدر تابعین دی مجاہد قطع دوئے جو استاد سے والا ابن عباس ہوئے جو فرد بفضل اللہ اور پیغمبر ہوا آیا جو بفضل اللہ بانا جو قرآن دے وبرحمتی وبرحمته أبرحمت الله من أنجبنا من آلي جمعي أهل القرآن درقولي لو استاذا چچا دي بچو تا قرآن بي تجويني ورطو بي حفظ دي ورطو بي او دل بچي چچا دا قرآن دكو بي تا أهل القرآن صحيح ورطا او نعزي الاسلام يو حدش كوي أهل القرآن عيال الله أهل القرآن عيال الله هذا القرآن مليان دا دا قرآن حافظان دا دا قرآن قاریان دا دا قرآن خادمان دا دا اللہ تعالیٰ کی ملی دا دا دا اللہ تعالیٰ خاندان دے بارا کہ اللہ تعالیٰ خاندان دے لے کہ دے دے لی بانا نبی علیہ السلام کوئی دا اللہ خاندان کور خاندان کی دے رسول دا دین لوی صادق کر کے دیش دا دا ایمانان بچی دا دا قرآن ہوئی دا دا خاندان کور خاندان کی دے دا دا حافظ سے با مجوید و قاری سے قرآن خیلی دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک دلوخ نیک اثر پر سنیس گانے تھے نو تنی بازار کی سیدو بازار کی نیزو ایک پہلا عزیزی صحیح او دا بازار دا باہر دا مٹی پسڑک پانے باہو ندی بنا لے او بینک بیلنس تا تے پل عیسیٰ کی تاب دا دے مالوں چارٹٹ تے آرا دا دے پل ملکیت تے ہر سچے در سر علی خدای کوئی عزیزی مکے بڑے پلتا وے صحیح او چھے قرآن دزدہ کا پیزو روپائے در سر علیشتا اگوی پریمتا ہوگا اللہ سے کوئی بھیدتا ہوگا بدیمان افتخار ہوگا دا اصل کماز ہے قل بفضل اللہ و برحمتی و بزارک فل و فرحو خیر من ما اتبرون نا اللہ فرمائن حاضر قرآن یا دین اللتی عدیب نے حاتم و ایداد قرآن برکتو چی امن دور را گلے ہو دادا قرآن برکتو چی دا سپر پاور مات دے حضرت عثمان پر قدمون کے پورتا او شاگردان ته یو وی درې وبتا سوم دي شاگردان کې یو شاگرد درس هغه بیا روایت کوي چې عمر بن عبد العزيز کله خلیفہ شو سو دغه په پرې کې وی عالم وو چې مجتهد دی یې سر خلیفہ نه دی سر خلاصه عمر نه دی مجتهد دی امام عمر بن عبد العزيز امام سدی وای مونږ چې به تاسو سره ناس وو چې به پریوایت دا حدیثو او پریوایت دا حدیثو شکم غبون دا دی سایی و من بزان تا کتا دا چه خدای من مدرسو کی ناشو کدی دیرائی خبون دیر دا سی کدو دا سی دا پوی کلی کدا بادشاہ چسنگا بوئی دا خلیفہ چسنگا بوئی نومر ابن عبدالعزیم امام سیدو دا ہوئی چکر بادشاہ سے رحمه اللہ بے امام سے دا ما بانے چی دار بادشاہ و دا خلافت دا زمد دالیم را نتی سنگا گانے ویتے سنگ گڑھیں میں امام سدی وی تو ہوئے وی خیرہ لی امت محمد مشاہ رہا کا تو تو میرا نیک سرے کہ تو محمد رسول اللہ تو امت تو پارستا بات شریح خرگانا اوستا رہا پارے شیخ خرگانا تو بے امتیان دے چاہتا ہونا خوئے گی بے امتیان دے چاہتا ہونا خوئے گی کہ امام یوزائی خالی بن بے گا ہوئے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ شهید شه نه د امام حسن کوفي والا په زور خلیفه کړه حالانکه ډېر سیاسي مدار سړی نه خو په زور یې خلیفه کړه د زرو شپږ میاشتې خلیفه پاتې دی دی چې خلیفه شه او کور ته راغی یو ډېره محبوبه ښځه یې وه نه هغې ورته مبارک شه او دی فوراً حالانکه ډېر صابر سړی خو دا مبارک شه پرې ښه ونه لګېده یو خو د پلار شهادت او د قتل هغې هغه سټرس ورکوي دویم د خلافت مداري د دې دپاره چې کمونه سپرس وکړي د امتیار کې به کامیاب شه او که کامیاب به نه شه نو غوسه ورغله نو خپلې بیبي ته ویل چې تا رقم صلاح سم ته په درېو طرفو کې راغې نو دا یې طلاق کړه نو نه طلاق کړه څو ورځې بعد ته احساس وشو چې یاره دا کار مې خراب کړی دا ډېره محبوبه ده چې دا خو ډېره وفاداره خبره ما ته هم ډېره خوښه وه اوس مې یو مسله شوه راغله لکه چې دا زما د پلار په قتل خوشحاله وه او زما په دې چې دا د روم خوشحاله ده حالانکه د پلار قتل مې یو هم دی زما د خلافت ما لپاره یو بل دی او دې ما ته مبارک شو نو ته یو لس زره دیناره دا خپل یو خادم ته ورکړې د هغې ته یو څه نبی له جلاله د انکار او د قبول نه ایو چې ته ولا ورکړې دا ورنه ورکړي هغه کې یو جمله لیکلې وه په متا ور قليل من حبيب المفارقي متا ور قليل چې څو پیسو باندې څه کوم دا وړل معمولي شي دي ما خو حسن مختلفه کامه یا غسر کړو چې هغه د الله صلی الله علیه وسلم په څو دا ولا پس پس را دغه ما حسن رضی الله تعالی ته چې دا چې ملاو شي دا څه د صاحب د پاره فکرمن شي ویلو ما سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم درجات می دیرا کده خپل بابا رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے ویلو اور دی چې درې طلاق په یو کلمه باندې مغلط بل ما برجو کړو ورته او در حنفیه او شافعیه او مالکیه او حنبلو د ټول دلیل دی اجماعی چې درې طلاق په یو کلمه په یو په دس کې ورکوټا مغلط دی دا یو نه ده ته فقط شیخ الاسلام فاضل الدین میرم وخره ځان ته پاره ساده کوي په فرادادو کې ګرځي او شافعي سي فرمایي چې څوک شواز او فرادادو کې ګرځي د باندې زوالي جماع خاطر چې دې ځان ته ځای پای پای کوي په دې کې راځي دا د لټو باندې کوي تاسو ولا نه تر کې دی ولې خو سوا ته راځي صحیح نو په دې سوا ته کړي په وړاندې دا هغه عوامو په باره کې خبر باندې کوي خدای تاسو نور او په هغه کې کولای شي نو مو ته ورونو اته به کوستا ما کوم لګر کو څه ذکر کې ده نو مو ته سوا ته دې خو خاطر دې نن ورته نه چې دې انتیار پسند دي ما ورته نه دې په هر خبره کې د حد نه زیات نه کړی سان دي انتیار پسند نه ورته ما یې سوا ته خلک دومره خو خبره دې چې په هر خبره کې حد نه زیات نه کړی سان دي دې اخلاص هم سو حدود په کار کې خاطر دې دا ټول یو ته دی صحیح دې ته پوره وتاي کله کله تاسو په اخلاص باندې ټول په حساب باندې خلک کوي صحیح کله دا اخلاص کوي اخلاص الله تعالی د ثواب کې امن کوي دا تل دې دې دې مستحکم الله دې ټول دنیا کې امن کوي خدای دې دې ملک کې امن کوي دې ملک تر ټول دنیا ستر کې خړې دي د دې د موقع او محل داسې ستراتیژیک دی چې ټول قوتونه دې ته متوجه چې دې ځای باندې کنټرول شته که په دې کنټرول راغې ما ته وګوره دا ساده زمیندار چې وي چې خېټې خرابه شي ګرمل کې نو جومات ته راشي کله په خصوصا جومات ته راشي نه امام استاد ته وایي جوړ مه پېرو ته ان امام استاد ته پېرو نو پېرو دي نو باندې نیم باندې ګوتي کې دي ګوتي کې دي د بیا د پې چې چې وانا على صحاب به لقادرون وانا على صحاب به لقادرون وانا على صحاب به لقادرون یا دا کوتر شاشه په تلې کې ګوره کی صحیح ځکه چې دا الله حساب راکړي شي دی نا راځي جو کوي هغه دی ګډای نو ولې یو سایت یې خپل سایت ته یو په دې باندې کوم په پریوزي دا هغه پاترون ته ته هم ګوره که پریو دی وان على ذهب به لقادرون وان على ذهب به لقادر اني هو خبر به دا کوم خبر ما مو تصور جل تعالی فرمایي ان هاذا القران یقیناً دا قرآن یا دلتی یا قوم دا اللہ برابر ہے دائے دائے پر کئی آغا دارتا چہر دیر مرحبا شریف کې ده دې نه متدل لار قران کریم کې الله تعالی فرمایلا قد ارسلنا ورسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله تعالی فرمایما پیغمبران لیکلی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات بينات جمله بينات بينات وسجين صفت مشبه ده هغه شی چې په خپل ښکاره ده نو څه ښکاره کوي لکه دا بلب رڼا ده روښانه ده په خپل ښکاره ده که نه او چې آن ده نو تاسو یې روښانه کړي یې که نه بینه دغسې یو شی دی الله وایي دا پیغمبران ته چې ما ته کوم قوانین ورکړي دي دا په خپله هم مناسبه دي مثلا واقع کوي په خپله چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات واضح قوانين واحكام سرا وانزلنا معهم الكتاب ما دليل سرا نازل كره الكتاب والميزان او نظام متوازن ميزان نظام دا نه چې په خبره راته نو خدای ولا تل او کړ چې لوګان په تل یې اسما دیان کې وانزلنا معهم الميزان ما دتنا من آدم الميزان نمبر واسطه شده رمش ده على دي قلت تاسو قولي دنیا كم زائد تسعي سپریم کورٹ او ہائی کورٹ قرار سے اور ایک باندې تلے دور کریں صحیح امریکی طرح سے تلے دور کریں دا رمض دل سنا دا عدد رمض دل سنا دا نشان دل سنا دا عدد دا اسکار سپریم کورٹ والے اور ایک باندې تلے دور کریں دا لیلی کلی جی کو اقیم اور وزن بے قسطے ولا تقصد میزان حد الگوا خیانت منکے پر نظام کی اقیم اور وزن بے قسطے ولا تقصد الميزان الله تعالى فرمائنا قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط دي دبالا تي انسانات متوازن شي المسلمان دا نه په افراد کی نه په تفریق کی دی په عدل کی دی په توازن کی دا عدل او توازن قران سره پیدا کیږي ان ها فر قران یا دې لتی یا قوم دې هغه کار برابرې چې کوم دې را متدلا متوازنا متناسبا درمیان لا دا عدل والا الله فرمایي وکذالک جعلناکم امتا صفا نمبر ورو ته ورو کې ورته چې خيارا او دونا یا ودولا چرت نه میرا ما واست د پیغمبر په مریشا غردان دي صحابه رضوان الله عليهم اجمعين ابن مسعود سے دجا تو پوس کې څنګه وو به كله كانوا خيار ودولا كله كان خيار ودولا دا کو خيار ودولا به تر خلقو ډیر بنس ودولا معنا څه ته وځه څنګه په فات کې نه په تفریق دیو نازلالو ان هذا القران يا للتي هي اقوم ويخش دوست د جوالا دا متدل شي د دنیا برابر شو سوف دنیا برابر شو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او دا قران بشارت ورکي د خوشاله خبر ورکي هغه کسان ته چې سو صالح یو آیت دا ثابت کړه چې قرآن سره هم دنیا برابرې دي او پر سره آخر او یو انسان غواړي یو مسلمان غواړي چې دنیا برابر شي دی ولې خدای رسول چې پاتې یو کړو ایکن په یو کلمات چې وخت کوم نه نه په یاسې دنیا حسنه تم او فی الاخره وختوم ولي کوي په دا بالکل به عیني ترسه مصطلح دی لکه سره چا سره واده کوي یا چا نه واده اخلي کوي دی او ته نه لیکل کا سو د لیکلو معنا دا چې خبره محکمه ده خبره محکمه کا نو تاسو هم پوره تاسو نه کوم الله ته وټی کیږي سو ورته لیکل یعنی معنا دا چې دا کار هم خاو ورته دا یو څه دا په کال کې نو کې اوسن را پاسې دې له تهجد صحیح مشتا ته را پاسې را مونږ یو کو نو دعا یې کوه صحیح دعا یې وکړه نو په دعا کې یو خدای ما وبخې نو بیا یې وې وې خدای ما ور وبخې اوی ګورې په تاکید درته وایم چې ما ور وبخې لیکلې دی وې په تاکید درته وایم چې ما ور وبخې ځکه وی کو دې نه بخره نو مشتا بیس نه مونږ وبرا نو موږ په سپورتي کې کړی راځه کریستا بیس نه موږ په کړو ورته وقت دوما نا فی حاضر دنیا حسنا وفی الاخرہ والله الذي دنیا کے حسنا لکی خیر را حسنا مناس خیر را تم شیخ رحمت اللہ علیہ کیا دعا تو مستر شیخ قران رحمت اللہ علیہ نا تو سلو دی بولے سے دعا ہوتا لیکن اللہ تعالی زمین میں برکت دے خیر ور کے اللہ تعالی زمین میں برکت دے خیر ور کے اللہ تعالی زمین میں فضل او خیر حافظ او رحم دی بولے سے بہت دی جس ماں بات دے نشے او دس کوشش کو نشے سے بنا چت کر بہن زمین میں برکت دے خیر ور کے خدا دی بولے سے خیر ور کے خدا دی بولے سے خیر مائی جی دا حالت دا واری جی دا رکھا وقت تازہ رکھے کلو الفاظ کی ذکر مائی دی بھی مطمئن جی ریسو ملکه موله سي کوي چې زما واده نو باید چې تاسو ویلئ چې یو الله دې موله سي نه خبر ورکړي خدای دې موله سي نه خبر ورکړي الله تعالی موله سي نه واده وکړي به موږ ته تاسو نه وي زه ولا دعا کوم چې خدای دې له خیر ورکړي مو په خپل خیر نه کوي چې واده کې خیر نه کوي واده کې خیر نه کوي نو څه مو چې خدای خدای ولا ورکړي هغه له کوم پیسې ولا ټولې به نه خدای لپاره مصیبت نو به خیر ولا لپاره نو واده کې خیر نو واده به وشي نو واده کې خیر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والله الذي دنياك خير بك إلا هدنا إليك يقينا مدافع افتداء الاستدى ان بدنا الى انت طرفا لا مستدا يعني لا مستدا مقصد ترى لي راسي دي خود بس صرف اراده باندې اب بده صرف لا مستوره الدنيا واخره دوال صحيح ده كده تبقى بقى دوستان في راسي ده اصلا كان بودي ده بودي ها چه بيان کي نو بيان ده بعد بیا وي سره وي صحيح ده دو من تدير ورتي نو بیا ان کو سوي سره چه ده ولا فرصه فان پوریا مت مالا چا تاسو ته ویل دا سلو میاشت یا او سلو ما سپیر دا سلو خلبی همې چې قرآن او حدیث کېشته سیو ویل سلو خلبی قرآن او حدیث کېشته نو ولا فرصه په تاول چې یاستې الیشته وی مرګریا بھائی آپ کو چاله دن پر اعتراض ہے چلو آپ ایک تاریخ دے دیں یا کوئی چاہیے پر اعتراض صحیح نحن نتانو وصاري بوي چه لا نبيا را كمشي وي عشابا نصر دي بيا را كمشي سير وزا صحيح او چه سو دوري كسان بطيار شي وچه مزانا كي ورام مدان ورامستان شي مطالبا باني نبيا وي جاي را دي طولي كوي لا تنا ودر سواب دي ارادة طولو كي اللہ ودر سواب زرونگا کلی کی او مسجد دا جماعت را کرو اگا مسجد والا خلق و سرا اگر جماعت دا بدریو کسانو غم خاتی و زیدولی و دوستی مفاید نوچه غم خاتی و زیدولی و دوستی بی نبی اگر سرای اگر سرا زاد بی حضور مطلع اجتای باز کرو تاین کن کن آگا اون نانشی کوری سرکو کازیز دی یا سرکو کا دوست دی غم خاتی و زیدولی سرا اسی او کاغا چه دوی سرا غم خاتی و اگا سرا دا فکرو چه اصلا چه امی سرمان رو چه لالا تو پاسا کرا چه اللہ وکرا نو نا و هم نشم کولی اطلاعی و نشم نا و هم نشم کولی اطلاعی و نشم نوی تا پای اوی مصیبتی را اغلوی چه قبل دمینا چه دیر ما تا اوی که پاس تا تیر ورگا چه زدن دا وای پس صحیح نو اس اغلوی چه یو شیخ دی چه یاره که تلن نی سواب کی دی تلیرانی خود ایرادی نا چه اگه تا ویس چې پاسه ورته وام چې زما یې راته ولیکل نو زه بیا ورته راوي چې ته وته نه نه را داسې په کوشش کوم چې پاسه یې مې نه فوزې دې چې تا ته دیو نو په دویم ځل نو چې په دریم ځل په شو کې کاته ته را مرته ورته لا لا لا لا لا په پاسه په سوې وړي نو څو نو تاسو کې راغی وی امیر چې زما هغه وړي کې چې بندز نه اوسه الله تعالی وی چیرې را ده کړی په دې لاره راته دې معنا سره دې نه نه دی ولی اثر ثابت چې وخت کوم لا ما فی از دنیا حسنا وفي الاخرات والله الذي دنيا كم نيجولك الله خير العالم خير لك ان هدنا اليك من قطع طرف تدار استدا الله تعالى فرمى العبادي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء زما حصاب زدي اغجات رسومي او ورقومي يسوع او دا مسله زموږ د موته دلو مېس کې اختلافي چې وعید او واجب علی الماده چې خدای ویل چې ګناه باندې سزا ورکوم دا خدای واجب دی موته دلو یا خدای واجب دی موته دلو یعنی دا وی عقیده دا ده چې که سړی ګناه کړي توبې نه ایستي نو زه مغفرت نشته دی په سزا خامخا خوري د اهل سنت مذهب دی چې توبه اولاد چې سړی وکړي چې خدای سړی نه کړي اساس باندې یا پدې معنا باندې د وعید قائل دی چې الله وخت او تایید کوي چې عذابي اوسېږي به ما اشاره بغیر د کېد توبینا الله چې کېد توبې نيست نو عذاب ورکو صحیح اوس په تاسو ګولې دا چې کېد توبې نيست یو مسلمان چې الله ورنه معاف کړي نو موږ له دې توبې ته فکرات او کومې فرصت موږ نه راځي توبې باندې دا بچاو سکراتي وي کنیا کاکا ولا خبر بیا ساتي چې خامخا یو بخي او دې نه بخره ستا پیس نه موږ وغوړا نازیدانو اج په کوس تاسې خدمت کې چې نه حاصل قران یا دې لذي یا قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا چې قران سره تعلق پیدا کی دنیا نو بس مسلمان غواړي دنیا او آخرت دی ولې نه چې هغه دعا دې ما سره په لاره کې مې پاجي موږ یې ماځي کې کورو په نه اته نه دې دنیا حسنا خدای دنیا مو خکې او فل آخرت حسنا او آخرت مو خکې دنیا مو خکې او آخرت مو خکې دا جامع دعا دا څه سره خکېږي ترې په لاره ثابت کړ قرآن سره خکېږي اوس په تو نه ګل چې قرآن د دې یو موضوع ده سیاست اسلامي رشید زکر سیاست اسلامی تعریف کرد حضرت امام شہید سید شایس محر شہید رحمت اللہ علیہ چی سیاست اسلامی سشید اصلاح و معاش و معاش در دنیاوی معاش اصلاح کول او در اخروی معاش اصلاح کول چی در در جون کامیابی چا تا مختاج دی اس مونگا سیاست و اسلامی نده غیر تا مختاجی کولی مختاج اللہ ہوئی جو وہی دیرین بیماری وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آبی نشان تنگیز حیثا کی اور متاع دین دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی متاع دین دنیا لٹ گئی مسلمانانو ته د قران او سنت په اساس باندې سیاست لار برابر کی محترم ورونو تاسو اجتماع شو الله دې قبول کړي قبول ته د پروژې جماعت دا د قبولیت دلیل د دې اجتماع دا مقصد نو چې چې خلک دې زموږ قوت وګوري ووټ دې راکړي. دا دنیا ته دا ښکار کړو چې د دین په اساس باندې بلا امتیاز د سیاسي وابستګۍ مسلمانان ټول دي. دا خو ځینې خو صحیح الان یو هغه چا چې څوک د مسلمانانو په دیر وحدت خوشحاله نه شو او بیانونه یې وکړل. خلک ټول راغلي وو امام کعبه خمسلمان تبي بيوان خمسلمان اي بيوان خو مسلمان دی، مسلمان والا خو مسلمان دی، نیکیار والا خو نور کوي تاسو ډیر خو مسلمان دی. زمون د خیری نیکان خلقی و قرآن و عقیده را و پیغمبر و عقیده را صلی اللہ علیه وسلم دا و عقیده را جزمه که دچا دا نجام با بیل جای با اللہ نو که جمعیت نم ناخلی ما اخلا که فضل رحمان نم ناخلی ما اخلا خدا دوی با جمله وایا چه خدا کی زمین پر خدا که نظام اللہ تعالی اطلاف لبیل خیر کردی کریم که دا بچی چه حمدان شیوی قاریان شیوی دی اللہ لیدی مغلبا خادمان دغه اساتذه منتظمین د مدرسې چې دوی دا تر وده وکړي دوی دا ستړي کوي دا مدرسې دا د مولیانو نه دي دا د دین دا د مولیانو نه دي دا د خدای دي د خدای په نیابت دا د ټولو مسلمانانو دي د دې چرول زموږ د ټولو ذمهداري ده دغه ماشومان چې نن قاریان حافظان شو د دې صلات او د دې اجر یوازې د دوی د خاندان او پلار مور دپاره نه دی دوی د امت په نیابت مسلمانه شوي دي لومت نوزو عقیده علی اقلال ورطا مبارک باد ورکم دعوی دروز مبارک باد ورکم ماماگان تا مبارک باد ورکم توریان تا مبارک باد ورکم درون اخویرو تا استازارو تا خطاستور تا مبارک باد ورکم تا دعوی دروز مسلمانان بچی دیو زمین پنی آفت مالی دی حافظت شوی نا اللہ دعوی محمد کرا قیل ورکی دعوی خواب کبیر خیر درکی و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین مولوی صاحب کوئی اجازت حدیث تو بیگا موٹے مدرسہ میں لوگ کوئی بار بار ذکر ہو تو نبیا ما خوبل پہلو تہی کولا نا اور جائے میدان نوی مشایخ چی نا بھائی وسیع خوڑ کو ان طالب ہے تو میں اوڑی کی طالب ہے نوڑی کی طالب دلتا دی اجازت سخان برکت بلی صحیح اور دیا مولا چاہے میں کہ ایک بار ایک دو برکت بخاتا بشی خوابی اصرار کو نبیا به درس درس حدیث را کرد نو مولوی صاحب هم تقاضا وکړه نو بس حدیث باندې به دوه درې خبرې وکړو نو بیا به د هغې نه باب ووایم بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم محمد و آل و اصحاب اجمعین څه خبرې خو بنیادی په دغه بیان کې ذکر شي الله تعالی انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی یو دلې د عقل جوهر ورکړی د دعا دا عقل پا اساس دے مکلف گردور دے پشریت باندے حق ورکر دے کائنات دے استعمال استقلال استحصال چے کائنات سنگ استعمال ورکر شدان دے پار انداستا بلکہ ما دے فلسفی و کتاب کی اولی کل چے دے کائنات و ہر شے دے کائنات ہر شے دے انسانا دے پار دے صحیح خو انسان دے کائنات دے پار دے یعنی خوراک تا دے پار دے سکاک تا ته پاره دی که دا شی ختمېږي ته بیا نه پاتې کېږي صحیح ده او که ته نه یې نو دنیا نه ختمېږي بس پته ولګېږي چې په دې اساس نور څیزونه قیمتي دي او په نور قیمتي نور څیزونه قیمتي دي خو ته په څه باندې قیمتي شوې ځکه چې ته خدای ته پاره یې فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة نبي عليه السلام فرمائي الدنيا تاسو ده پارا پیدا ده و تاسو دنیا ده پارا ده تاسو خدای و آخرت ده پارا پیدا ده نو چې خدای لپاره پیدا یې او ته یې د خدای لپاره نو بیا د خدای اطاعت به کې اطاعت به څنګه کې د دوی لپاره تپوس به د خدای نه کې چې ستا اطاعت به څنګه کوو ډایرکټ خو زموږ نمبر نشته چې الله ته ویلا کړو ستا اطاعت به څنګه کوو خو الله مهرباني کړې ده انبیا یې را لېږلي دي او موږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلي دي هغه ته وحي ورکړې ده دا وحي دوه قسمه ده یو وحی جلی ده قرآن کریم یو وحی خفی ده سنت و حدیث دا دوار اساسی ما آخر دا شرع و اساسی سورس دا قوانین قوانین دول دا دا دین قرآن دا روزی دا سنت دا رسول پاک دا روزی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام قول و عمل او دا نبی علیہ السلام توفیق دیتا سنت ویلشی دیتا حدیث ویلشی او دا ما خاص دا شریعت دے علماء امت او قرم صحابو دا حدیث دا رسول پاک محفوظ کری دی هر هر خبر محفوظ کری دی هر هر عمل محفوظ کری دی صحابو دا لیکلی هم دی صحابو نا بیگا هم دا ذکر رکتا ہو که ما دا کتابت دا حدیث نا نهی و یو صحیح حدیث کے چکا مدا آدھا ابو سعید خودری حدیث پر رضی اللہ تعالی عنہ خود ابو سعید خود عمل دا حدیث خلاف دی ذکر آگے کتابت کو نو صحابی اغه قصدن د پیغمبر د حکم مخالفت نه کوي نه کوي پیغمبر باندې ځان وځي په پیغمبر باندې ځان قرباني کول د حکم مخالفت کوي چې هغه وایي ملیکا او ته ویلې کې نابو صحیح سره د روایت ولې لیکل کول څنګه چې حدیث کې تعویل دی یو دا چې نبی رسول سلام دا نه کړی و هغه بحث او صحابو دا چې د چا سرکاري وظیفه و سره قران لیکل نه دی وی چې تاسو دا حدیث ملي کوي مبا دا چې تر قران آیت او زما حدیث تاسو را حد مرشي او حدیث قران کې حساب نشي بیا دا تاسو خپل کاغذونه دا بالکل مجرد ساتي سره قران د پاره یا دوی مدا چې په کوم رجستر کې قران د کې نه لیک حدیث ملي کوي بیا د خلق پر احتمال دی یا دوی مدا چې د قران د احتمال په خاطر پیغمبر علیه السلام منو کړ حدیث ته لیکلو نه خو چې کړه د احتمال د دوی شین کې راغی نو بیا د پیر اسلام یې لوت ورکړ یعنی هغه سابقه نه منسوخ شو باندې باندې دلیل د عمل د ابو سعید تیراوی د حدیث رضی اللہ تعالی عنہ دین ورستو محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ زہر ابن عبدالعزیز کو حکم بانے دا احادیث و تدبیر تدبیر لکو دا دین بعد نور این مرال امام ملک موتاو لکلا امام ملک موتاو لکلا شاگردان دا امام ابو حنیفہ دا اگر روایت و مساندو کیوں کی جامع المسانی اس مکی موظمی نے چاپ شرے دی وانا دلفی سے مکی اللہ نے بری کو رحمت کی اللہ پر کار رکھو اور اکبر علماء باندے مکی موظمی نے چاپ کو مات ان نسخرہ ہو لے گلا مات ان نسخرہ ہو لے گلا وانا فضل الرحمن سے بھی مالے چھے نسخرہ کوڑے مات سے چھے تقاضی سے نسخہ درہ سرا بھی مانا سے بھی مات ان چھے سفر مکی حنفی اندر پاکستان حنفی و دادو دو بینا مطابق پیزی شکر ادا کو مغل ما مطابق یہ روی خبر ہے کہ مجھے خوادنات دارے بے نمی بے قادر سے خوبے لقوامی حنفی دے غلط مصدر مستند یا سکر جامع المسانی دیما بولی پا جامع المسانی اگر دیو میں کمارو خدای دے بری پر احمد کی شمند دیو تو کڑا دینی خدمت دا چونکہ زما خوبیر باری تکاون خلیفو دادو شیخ الردیس مولا زکریہ سے مام بیا کړه د شیخ الحدیث مولا د دنیا سره رحمت الله علیه نا او د مولا د دنیا سره د بخاری شرحه د حضور ست چې د کی کار په او چا دغه دا د نوم د الکنز المتواری علی صحیح البخاری الکنز المتواری علی صحیح البخاری و تر ورنو هغه د دې راز په کوس تاس کې پد کې مولا د رحمان سره راتوې استانو سره مخمود ده او وی مفقود الارکان ذو المطواری لکه او الاس عبدالحفیظ سبی چنو بی بزر شیخ مولیان بی مسیح رکھو نبات او دی از بکوز تاس خدمت کی چی بیا امام مالک رحمت اللہ یعنی موتاو لکلا شاگردان او دی امام سے دیابا مسانی دو لکل امام شافی کتاب و رسالہ او لکل کتاب و رسالہ او لکل امام احمد ابن حنبل مصند لکل مصنف لکھو شیخ عبدالرزاق مصنف لکھو ابن ابی شیبہ مصنف لکھو زمون دا حنفیہ و زیاد تر مصدلہ و دی مصنفات دی ابن ابی شیبہ و عبدالرزاق کی دی کر دوار حنفیات دی ادوار ادوار دی امام بخاری دی امام مسلم استادان دی دی امام بخاری دی امام مسلم استادان دی رست امام بخاری اگر صحیح لکھو امام مسلم لکھو سنن لکھو اصحاب سنن اب سنن سنن سنن لکھے لکھے سنن ابی داود سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ امام طحاوی شرح معالی الاصحاب لکھے ابن عساکر مسند لکھے حاکم مستدرک لکھے تبرانی معجم لکھے سنن بلیان لکھے صحیح ندا تدوین تا دی علماء اوکو امت تپار اکار آسان کو اس حدیث سے تبائی نو حدیث وی قول النبی او عمله او تقریره دا پیغمبر قول دا پیغمبر عمل یا دا اقروه دا اقروه مانا چی او مسلمان یو کار کو پیغمبر می خاموش پاتے شو دی مانا دا چی دا کار جائز دے گری پیغمبر کو کار خاموش نہ پاتے کی اپا نا روا چی دا خاموش پاتے دل اجتنا روا بھی نہیں سو کری خاموش پی پاتے شو دا دو وی یا مستان مفادات خاطر کی من مفادات رو جتا خاموش شو او یاد د مرد نه یاریږي د دغه باندې مکی پیغمبر د مرد نه یاریږي د مفادات د دې وجه خو اې په موقع سړی ته یا کار نه کوي څه وته د کار نه او یو ادنا به یو اعلی مثال دی واقع د موسی او د خضر علیه السلام چې موسی علیه السلام ته الله وایي مجبور بحرین ته لاړ شه هلته یو سړی دی هغه سره یو خصوصي اړه ده چې تاسو سره نشته علاقې تا ووایي چې معنی لوی عالم نشته لوی عالم دی په دې معنا چې سعودو هغه سړی ته پېنه پوهېږي نو دی راغی یوشا نمونې ځان سره اغوستی و مجبور بحرین ته راغی هغه ته یې سلام وکړ السلام علیکم یا خضر خضر من غير شذوذ ولا علة، نبكي علة خفيف شذو دي. شذو څه شی دی؟ لیکن دلته محدثین اختلاف کوي. ما دې آیت او روایت کې لیکلي دي، مولوی صاحب راوړي دي. د آیت او روایت کې مې لیکلي دي چې اوس شاذ څه ته وایي، د منکر او د شاذ فرق څه دی. هلته د محدثینو فکر په کې اختلاف دی، ما دواړه اختلاف ذکر کړی دي چې شاذ او منکر زموږ د تحقیق پیش نظر منکر چې ضعیف ته سته راوي مخالفت وکړي او شاز چې سقد او سقط راوی مخالفت او بعضی محدثین دې قدر به اعلان وایي د پرمندلې تاریخ د لوستنې کې وختونه تاریخ د اولنۍ کې ناظرانو حدیث د کتاب امام بخاری رحمت الله علیه دا علی الاطلاع او صحیح روایت کې دی اصح حروف د والے کتاب الله او ورتا ابتداء کړی دا وقت روحي الى رسول الله پیغمبر ته وحي څنګه شروع شو نو حدیث راوړل دی د خپل استاد حمیدی استاد حمیدی چا چې مستند دی کړی دی صحیح نو مستند حمیدی صحیح هم بلل شي و بیا قال حدثنا حمیدی او حدیث روایت دی د عمر بن الخطاب نه ابتدایي جمله ده انما الاعمال بالنیات کتاب مطول کړی دی اخر ته رسیدل دی اخرانه حدیث ته ترکره د خپل استاد احمد بن اشکاب نه انا کې دوا استادان نور دي په دغه حدیث کې عین دغه حدیث دو استادان نور دي خو ته بل ترجیح ور پر احمد بن اشکاب نه احمد بن اشکاب لا نو ما هم چې د نیکه اراده یا ابتداء دا هم قابل تعریف دی سره د تعریف کی چې دا توفیق دی هغه نو حمیدی صیغه د تصویر ته ورته حمد یو کو احمد صیغه د تفسیر چې کتاب مکمل شو خدای ته وو تعریف یو او د نو معنا چې احمد بن اشکان دا د بالکل اخیره مې استاد دی امام قوی د تر ابا بیا په چا حدیث ته صحیح نو کوی ادی ته اشاره کړی دا اخیره مې حدیث ته د اخیره استاد دی دغه د دې ما سره دا د ترنو د تیر نمبر ما سره سره سره ویل او ما د ټول استاد او فاطمه د دې رحمت کی ما دا د نو واحد او اخر استاد په کې نه کوم ما زه دې هغه ما ته ما ته د عمر علم حقیقت څه فائدہ لا ته ته مخه ده وی دا خو یو ماته د عمر علم حقیقت داخلي پاتې ته خلاص نه نو ما دې زه ته پیدا سم اخر نه استاد پاتې ما نه سګوډک شه نامت برکات وم زه دعا کوم کړه و بیا الله د دارو حقانی د پاره مولانا سمیر صاحب د ډیر درو ور او دا دعا کوم چې د دې د پاره مولانا فضل الرحمن صاحب د ډیر ته کالینا په قحط او رجال فتن له دې چې یو سره او فات چې لوی سره چې هغه بار یا د ادارې په سکیږي او د هغه نه بعد د جماعت په سکیږي الله تعالی د رحمت نه امید نه یو خو بار د دې خاطر خو نه کوي خرچه نه کوي نو دا دعا مې وکړه دا نوم کې نو وکړه دغه نو بعد مې الله ورنا سوینر سره ته عمر ته وی ورکې د دارو حقانی لپاره او په فضل ما سره عمر ته وی ورکې د دې بیا د ورما اسلام لپاره بار ته به خپل زنا په دغه نوښکا سنت په کوزې کړل او دا مونږ نو حدیث د ابو هرره نقل دی نبی علیه السلام فرمایي کله مکانی تخیفتان علی اللسان تخیفتان فی المیزان حبیبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تشریحات نو خبر تاسو ته ختم کسم کی دو ختم پر کو سره بلادت په خاطر دا سو خبرې نو وکړي او اشارات ته وکړل بیا د ابتدایي حدیث د اخر اولنۍ جمله او اخرنۍ حدیث تاسو په ټول د ذکر کړو لہذا جمله او فضلا چې هغه دا مناسب کمی صحیح نو دا ستوري د طالبان خو چې موږ دا مناسب ګڼو چې دا یې د دې نو ما هغه ته عزت ده ما به په حدیث اصول کړل دا د شیخ په حدیث مولانا عبد الحسن رحمت الله علیه چې دا شاګرد د حضرت مدنی رحمت الله علیه نور سنت تاسو ته معلوم دي چې حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب امام المتکلمین چې دا شاګرد د حضرت مدنی نور سنت تاسو ته معلوم دي د حضرت مولانا مفتی محمد فریش صاحب رحمت الله علیه چه دا شاگرد دا حقوان سے مکن صاحب کو مشتوی رحمت اللہ علی اگر استاد مولانا حسین علی او دا مولانا حسین علی سے استاد مولانا شیخ حسین صاحب گوہی رحمه اللہ نو سمد مخ کے تاس تو معلوم دے مستا سلطی شالفین شالفین کم کرتے ہیں؟ د شالفي د مستعار د عالم حقانيه کې د مولانا محمد علي صاحب رحمت الله عليه ما دې په حديث اصول کړو د مولانا محمد علي صاحب نه هغه شاګرد او شیخ علي صاحب مولانا زكريا صاحب رحمت الله عليه نو سره په تاسو طالب دی او شاګرد او مولانا خلیا ابو سيف صاحب پوری مولانا صاحب پوری شاګرد او مولانا شیدا حسین ګوري رحمت الله عليه او ما خصوص د حديث کړو د مولانا ډاکټر شیخ علي شاه صاحب نه او هغه شاګرد د شیخ علي صاحب مولانا عبد الحق صاحب رحمت الله عليه نور سند تاسو ته معلوم دی او ما خصوص حدیث کړو د پاسر الحق صاحب نه دا مو استاد مولانا عبد الحق صاحب رحمت الله عليه نور سند به تاسو ته معلوم دی او اجازه په واسطه او د دارون دی په محترم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نه رحمت الله عليه او دا مو استاد امام الحسن علامه نور شاه کشمیری دا مو استاد شیخ الهند صاحب شیخ او استاد محمد قاسم صاحب نوبي دا د استاد امام ارشاد غنی صاحب یو په نام د ریس سلام پوری دا د استاد ارشاد د لزیز صاحب د شاپ د سی استاد په کار شاور ملا د شاور ملا سند د تلویزیون په لسان لیکل کړي دي ما په دې وروه د رسول پاک سره مو تفسیر کی صلی الله علیه وسلم د جمعه خبر چې ابو دې د حضرت د مناسب کړي نو ما ابو دې د حضرت چې د خدمت کوي د پیغمبر حدیث دنیا ته رسي الله تعالی تاسو ته خیر کړي خدای دا مو سره صدا مبارکي غریب نه لري منتظمي د دې مؤتمنی د دې ناظمي د دې مدرسي د دې خادمي د دې طلبه د ټول مدارسو خادمان طلبه مدرسين علما او عوام څنګه ځانو ما ورغو ته وې پایمون د اوریان په مدرسو کې طالبان کوزې په مدرسو کې او زمون د مدرسو د چلوونکو هم چا سره عوام سره اغیه چلے اللہ تعالی دے دوی لڑے خیر خدای دا دوی پو مال حال کی خیر و برکت واچے اللہ تعالی دے پی سنا محفوظ کی پروردگار رد دے مشاکر ختم کی اللہ دے مقصدی کے مقصد پر آئیوں کی حاجت رکھ حاجت نوائیوں کی و آخر دعوانا الحمدللہ